दिल प्यार का निशाना। गजब किया दुनिया जिसको बदल न सकी प्यार ने कैसे बदल दिया। अरे पत्थर भी मोम बना और तेरे रूप ने गजब किया। कुछ दिन पहले था जो बेगाना कर लिया उसने दिल में ठिकाना। तूने न जाना मैंने न जाना बन गया ये दिल शाना। दुश्मन भी मित बने हिम्मत ना हारो अगर हार भी हो तो जीत बने। और दिल से अगर अपना लो दुश्मन भी मित बने हिम्मत ना हारो अगर हार भी हो तो जीत बने। तूने न जाना मैंने न जाना बन गया ये दिल प्यार का निशाना।